کیوں کرنا ہو مکے سے سوا شان مدینہ، وہ جب کہ ہوا مسکن سلطان مدینہ، مدینہ وہ جب کہ ہوا مسکن سلطان مدینہ، مکے کو شرف ہے تو مدینے کے سبب سے، مکے کو شرف ہے تو مدینے کے سبب سے، اس واسطے مکہ ہوا مسکن سلطان مدینہ، بلبل کبھی بھولے سے نہ لینا چمن کا، بلبل کبھی بھولے سے نہ لینا چمن کا، جب کہ ہوا مسکن سلطان مدینہ، لاکھوں نے لگائے ہیں تیرے کوچے میں بستر، لاکھوں نے لگائے ہیں تیرے کوچے میں بستر، تھوڑی سی جگہ ہوا مسکن سلطان مدینہ، مدینہ وہ جب کہ ہوا مسکن سلطان مدینہ، اتراتی ہے کیوں باتیں سوا تو میرے آگے، اتراتی ہے کیوں باتیں سوا تو جنگی دلِ غزوی کا یہ خلاصہ، لاشا ہو میرا آن بیابان مدینہ، کیوں کرنا ہوں مکے سے سوا شان مدینہ، مدینہ ہو جب کہ ہوا مسکنِ سلطان مدینہ، وہ جب کہ ہوا مسکنِ